Gezmedim yorulmadım Cemil, gezmedim yorulmadım Cemil, boş yere kırılmadım Cemil, boş yere kırılmadım Cemil, sana benzer dünyada Cemil, sana benzer dünyada Cemil, bir başka bulamadım Cemil, bir başka bulamadım Cemil, anan öyle Cemil, baban öyle Cemil, yetim kalasın Cemil Cemil, benim olasın Cemil Cemil, anan öyle Cemil, baban öyle Cemil, yetim kalasın Cemil Cemil, benim olasın Cemil Cemil. Cemil, Cemil, anan öyle.